الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ratiba yetu inatuonyesha ya kwamba leo tunasoma at-tauhid, kitabu at-tauhid. Lakini kwa munasaba wa siku tulizonazo, nakusudia munasaba wa mwezi huu wa Muharram, tutabadilisha kidogo ratiba yetu kwa lengo la kuyatupia macho baadhi ya mambo muhimu yanayogusa umma. Kama mtakumbuka, katika miaka iliyopita ikifika mwezi huu tunasoma masala ya maktalu Hussein, na kuelezea kwa uwazi kabisa man qatala al-Hussein radiyallahu anhu wa ardah, ni nani aliyemuua Hussein. Tulikuwa tukifanya hivyo na darasa zote zikawa zinabaini kwamba wale waliodai kuwa ndio Shia wa Hussein ndio waliomuua Hussein radiyallahu anhu, ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili halina upinzani, ni jambo liko wazi katika historia, kwa maana ya kwamba ukijaribu kuifuatilia historia ya Kiislamu na Waislamu na matukio mbalimbali yaliyotokea katika ulimwengu wa Kiislamu, ukaisoma historia kwa insafu na uadilifu na weledi, ukayaunganisha matukio na maandiko matakatifu ya Qur'ani na Sunna, pamoja na kutumia misingi ya utafiti na uchunguzi wa habari, hakuna kitakachokudhihirikia zaidi ya kuwa dhulma hii ya kuuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kinyama imefanywa na wale waliojiita kuwa ni mashia wake, wakishirikiana na vibaraka na baadhi ya watawala madhalimu. Sisi tunalazimika kuyazungumza haya kwa sababu ni moja katika historia inayogusa umma wa Kiislamu, historia inayomgusa mmoja katika watukufu katika ulimwengu huu ambaye ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali si yeye tu, inawagusa watukufu mbalimbali katika familia yake. Kwa hili tuna uwajibu na kuna umuhimu wa kulitazama na kujifunza ndani yake mambo muhimu ya kujifunza, kama kufahamu nusra ya Allah tabarak wa ta'ala kwa waja wake wema, kwamba Allah tabarak wa ta'ala yeye huwanusuru waja wake wema. Wakana haqqan alaina nasru almu'minin, kama anavyosema Allah tabarak wa ta'ala, imekuwa ni haki kwetu sisi kuwanusuru waliowaamini, walioamini. Hiyo ni haki ya Allah tabarak wa ta'ala, na kama anavyosema wala yansuranna Allahu man yansuruh, kwa hakika Allah tabarak wa ta'ala atawanusuru watakaomnusuru yeye, yani watakaonusuru dini yake. Na nusura ya Allah tabarak wa ta'ala si lazima mtu ashinde katika vita. Nusra ya Allah inaweza ikaja baada ya kifo, kwa maana ya kwamba kile unachokipigania kikadhihiri katika umma, hata kama wewe umeondoka. Mabda na misingi ambayo wewe umeisimamia na dawa unayolingania ikapata watu wa kuinusuru baada ya kuondoka wewe, au thawabu zako zikaendelea kuwepo kwa kile ulichokipigania, hiyo ni nusra ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo nusra ina maana pana zaidi kuliko kushinda katika vita. Unaweza ukapigana ukashinda katika vita fulani, lakini ukawa wewe dhalimu, kwa dhahiri kwa umemuua yule aliyepigana naye, umelisaga jeshi lake, lakini wewe ni dhalimu. Na yule madhulum akawa yeye ndiye mansur, na da'wa yake ikasimama. Kadhalika katika kusoma historia kama hizi, ndani yake kujua, kuna kujifunza na kufahamu nihayatu dhalimin, hatima na mwisho wa madhalim, kwamba mwisho wao si mzuri, kwa sababu hisabu yao iko mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Wala usidhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kughafilika kwa yale wanaoyafanya madhalim, hakika hapana vingine. Allah anawachelewesha wao kwa ajili ya siku ambayo yatakodoka katika siku hiyo macho. Kwa mtu anaweza kufanya dhulma yake akatakabari katika ardhi kama alivyofanya Firaun wajunudu na jeshi lake, kama walivyofanya wakina Abu Lahabi na kina Abu Jahali, lakini hatima yao ni kwamba watalipwa siku ya kiyama adhabu shadid. Falehim ghadhabu min Allah walahum adhabu shadid, iko juu yao ghadhabu ya Allah tabarak wa ta'ala, na watastahiki wao adhabu kali. Pia tunaisoma historia hii na kuyazungumzia matukio haya kwa kuwa tunajifunza, sisi ni tulabu ilm, tumekuja kwa ajili ya kutafuta ilmu. Kwa hiyo hatuna budi kujua baadhi ya mambo muhimu. Ikiwa hatuwezi kuyajua yote, basi yale muhimu tuyajue yanayogusa umma wa Kiislamu. Na hii ni sehemu katika ilmu, kujua historia za watu wema na mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo tunayazungumza haya pia kwa lengo la kujifunza na namna ya kuweza kufikia ukweli katika kusoma historia, historia iliyo mbali na propaganda na uongo wa waongo na uzushi wa wazushi. Kuisoma historia katika misingi yake ni moja katika ilmu. Kadhalika tulikuwa tukiyataja matukio haya na kuyasoma kama tunavyobainisha kila mara, kwa lengo la kufuta dhana potofu na fikra chafu zinazoenezwa na maadui wa ahli sunnati wal jamaa, ya kwamba waliohusika na kumuua Hussein ni ahli sunna. Fikra zinazoenezwa kwa muda mrefu tangu kusimama kwa daula ya Safawiya, Safavid Empire, na wengineo katika vibaraka wao, wanaeleza ya fikra ya kwamba waliohusika katika kumuua al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ni ahli sunnati wal jamaa. Wanajaribu kujenga fikra za watu katika msingi huo na kuwaaminisha hivyo, kwamba watu waamini hivyo. Bali wengine walifikia kusema kwamba kitendo cha kuuawa Hussein radhiallahu anhu, njama zake zilipangwa siku ya Saqifa Bani Sa'ida, kwamba njama za kuuawa Hussein radhiallahu anhu zilipangwa pale katika ukumbi wa Bani Sa'ida, mahali alipochaguliwa Abu Bakr radhiallahu anhu khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakimaanisha kwamba kwa kuwa uchaguzi wa Abu Bakr kwa mtazamo wao ni uchaguzi wa kimakosa na hauko katika misingi ya sawasawa, kwa kule kuchaguliwa kwake tu miongoni mwa athari zake ni kuuawa kwa Hussein. Kadhibun wa buhtun, ni uongo wa wazi kabisa na ni uzushi. Kwa hiyo sisi tukawa tunalazimika katika kulieleza jambo hili kihistoria, kwanza kuonyesha manzila ya ahli, manzilatu ahli albayti inda ahli sunnati wal jamaa, daraja na nafasi walionayo ahli albayti kwa ahli sunnati wal jamaa, kwa maana ya kwamba je, ahli sunna wanawatazama vipi watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawachukuliaje watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawachukulia kwamba ni maadui, wanawachukulia vipi? Hili jambo tunalizungumza na tunazitaja athari na ahadithi zilizopokewa na ahli sunna, zilizojaa katika vitabu vyao, riwaya mbalimbali na akwali za wanawachuoni wa ahli sunna za kuwatukuza na kuwaadhimisha ahli albayt. Lakini katika nukta hii pia vile vile huwa tunaeleza kwani ni kina nani hao ahli albayt kwa mtazamo wa ahli sunna, ni nani au ni kina nani ahli albayt. Haya tunaeleza na kuyafafanua, tukaona kwamba tunaona kwamba ahli albayt ina maana pana zaidi kuliko kuwa ni baadhi ya watu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali tunaona kwamba ni familia ya Abi Talib, familia ni familia ya Ali bin Abi Talib, familia ya Abbas, familia ya Aqil, familia ya Jaafar, na wake wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na watoto wake na wajukuu zake, wote hao ni katika ahlul bayt. Na sisi ni wajibu kwetu sisi kuwapenda, kuwa na mapenzi na wao, na hasa wale waliowaamini katika wao, waliomwamini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na daraja yao kwa wale walio na imani, sikwambii masahaba katika wao, bali hata wale walio na imani wakamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliokuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bado manzila yao ni kubwa, na ni wajibu kwa Muislamu mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala kujenga heshima kwao. Na ahadith na athar ni nyingi katika vitabu vya ahli sunna. Ukisoma katika Sahihul Bukhari, katika Sahihi Muslim, kuna milango maalum ya manaqib za ahli albayt radhiyallahu anhum wa ardahum. Kwa hiyo tunalieleza hili kwa upana kabisa, bila ya kufanya mudahala, bila ya kutaka kufanya tazallufi kwa yoyote ile. Tunafanya hivyo kwa lengo la kudhihirisha موقف سيء أهل السنة دينا أو تدينا وفنهيبك وأنجية يديني. كذلك katika maelezo yetu tunayotoa huwa pia tunawatazama watu wa mji wa Al-Kufa, mahali ambapo ndiko kwenye asili ya tukio, ndio sababu ya kutokea tukio la kuuawa Al-Hussein. Tunautazama mji wa Kufa kwa mtazamo wa kiimani na mtazamo wa akhlaq wa koje watu wa Al-Kufa, na mtawatazama hawa kwa mujibu wa wale waliowafahamu watu wa Kufa. Na mmoja katika watu hawa wanaofahamu vizuri watu wa Kufa ni Amirul Mu'minin Rabiul Khulafa'ir Rashidin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardah, mmoja katika watu ambao wanawajua vizuri watu wa Kufa ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardah, kwa sababu alishawahi kuwa ni mtawala, yani wakati alipokuwa ni gavana wa baadhi ya makhalifa alikuwa yuko Kufa, na hata alipokuwa yeye ndiye Amirul Mu'minin makazi yake aliyafanya katika mji wa Kufa, mahali huko alipouawa. Kwa hiyo anawajua vizuri watu wa Al-Kufa, na kwa mujibu wa riwaya sahihi na habari zilizopokewa kutoka kwake, ana kauli za wazi juu ya watu wa Kufa ambazo tunazinukuu kila mara. Tukishawatazama watu hawa kwa kumtazama Ali bin Abi Talib, pia tunawatazama watu hawa kama wanavyotazamwa na Hassan ibn Ali na wengineo katika Ahlul Bait na wengineo katika wanawachuoni wa Kiislamu. Natija inatokea kwamba watu wa Kufa kwa wakati huo kwanza ndio maqil dari Ash-Shia, ndio ngome ilikuwa ya wale watu wanaojidai kwamba wao ni wapenzi wa Ahlul Bait. Alafu sifa yao kubwa ni khiana. Sifa yao kubwa wanaosifika nayo ni sifa ya uongo, sifa ya khiana, ya kuvunja ahadi na kutokuwa wa kweli katika kutekeleza ahadi. Wanaahidi alafu hawatekelezi. Wanapoaminiwa wanafanya khiana, wanapozungumza wanasema uongo. Na haya ni katika mambo ya nifaq aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ayatul munafiq thalath, idha haddath kadhaba wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan. Katika alama za mnafiki ni tatu. Alama ya kwanza, akizungumza anasema uongo, lazima akudanganye, na anapoahidi, akitoa ahadi anakwenda kinyume na alivyoahidi, na anapoaminiwa anafanya khiana. Sifa zote hizi ziliwathibitikia watu wa Kufa kwa ushahidi wa maneno ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na baadhi yake yamenukuliwa katika kitabu chao au kitabu cha Ash-Shia kiitwacho Nahjul Balagha. Na hawa ndio waliomwita Al-Hussein wakidai kwamba pamoja naye na kwamba watamnusuru na hawautaki utawala wa Yazid, na matokeo yake ni kuenda kinyume na haya walioyasema. Alikuwa ni uongo, na walichokiahidi hawakutekeleza, na walipoaminiwa kupelekewa Muslim bin Aqil wakamuua, wakafanya khiana wakamuua. Na hizi ni katika alama za nifaq. Kwa hiyo haya yote tunayazungumza sisi, nazungumza madondoo ya habari ambazo tuliwahi kuzizungumza huko nyuma. Kadhalika tunazungumza habari ya risala na barua walizoziandika watu wa Kufa wakimwandikia Al-Hussein bin Ali. Wakati huwa Al-Hussein bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yuko katika mji wa Makka, wakampelekea barua nyingi wakimwita. Tunazungumzia mazingira ya barua hizi mpaka Hussein radhiyallahu anhu akashawishika na wito wao, akamtuma ibn ammi yake Muslim bin Aqil kwenda katika mji wa Kufa ili kutathabbat, kutafuta uhakika wa habari wa yale aliyoitiwa na watu wa Kufa. Muslim bin Aqil anakwenda mpaka Al-Kufa. Tuyazungumza haya, tuelezea kwa mujibu wa historia ya kweli inavyoeleza. Ripoti inakuja kutoka kwa Muslim bin Aqil kwenda kwa Al-Hussein radhiyallahu anhu ardhah, kwamba huku mambo mazuri njoo. Hussein radhiallahu anhu tunaelezea pia vile vile namna anavyofunga safari kuitikia wito na ripoti aliyoletewa na ibn ammi yake, kwa sababu hawezi kumsemea uongo, hawezi kumdanganya. Funga safari anatoka Maka anaelekea Kufa, na msimamo wa maswahaba wenzake waliokuwepo katika wakati ule juu ya safari yake hii, kina Ibn Abbas na wengineo wakimshauri kwamba asiende, kwa vile wanavyofahamu tabia za watu wa Al-Kufa. Husaini radhiallahu anhu kwa jitihadi yake aona hapana, lazima aelekee katika mji wa Kufa. Pia tuelezea habari za aliyomsibu wakati alipofika katika ardhi ya Karbala na mambo yaliyojiri pale, na habari za kina Ibn Ziyad, na kule tena akawa ameshauawa Muslim bin Aqil kwa khiana za watu wa Kufa. Tunazungumza haya pia vile vile tunazungumzia masala ya nani aliyehusika katika kumuua al-Husayn na kubashiri kumuua moja kwa moja ni nani, na msimamo wa ahlul bait katika hilo. Zainab al-Kubra ambaye ni bintu Ali bin Abi Talib, dada yake al-Husayn, msimamo wake asemaje? Msimamo wa Ali bin al-Abidin, yani Ali bin al-Husayn mtoto wake al-Imam Husayn radiyallahu ta'ala anhu ardahu, anasema nini kuhusiana kuona baba yake, nani amemuua? Pia vile vile huwa tunaeleza shaair al-husainiyya, na masala ya niyaha na al-lakum, masala ya kujipiga na masala ya kulia, na wakati gani yalianzishwa mambo haya kwa shaair za kumwombolezea Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tumezungumza zaidi ya mara mbili, mara tatu, mara nne kila unapofika munasaba wa jambo hili. Hatutachoka kulizungumza jambo hili na kulikariri mara zote, kwa sababu watu wa batili hawajachoka, kila siku huzungumza yale yale, na haya tunayosema sisi hawana uwezo wa kuyatolea ufafanuzi na kuyaeleza kwa hujja za kiilmu zaidi ya kuendelea vile vile na yale wanayodai, wakidhani ya kwamba itafika wakati hata wale watu wa kawaida watasadikisha yale ya uongo wanayozungumza, kwa sababu ile msingi unaosema ikdhib thumma kdhib thumma kdhib, sema uongo kisha useme uongo kisha useme uongo, yasduquka an-nas au sadikuka nnas, watu watakusadikisha. Sema uongo, alafu ule uongo urudie tena, alafu urudie tena, alafu urudie tena, we sema tu, itafika siku watu watasadikisha, mbona huyu asema sana ili ili itakuwa kweli. Sadikuka nnas kisha ikdhib thumma kdhib thumma kdhib tusaddiqu nafsak, sema uongo, sema uongo, sema uongo, mpaka itafika wakati wewe mwenyewe utajiamini wazungumza uongo, kisha wafika wakati sasa wajiamini mwenyewe kwamba mimi mkweli katika hili. Sasa pengine kwa mabda hiyo na kwa msingi huo, watu wakariri yale yale na kuyakariri, kujenga dhana ya kwamba ahli sunnati wal jamaa, na wakahusishwa hata baadhi ya masahaba kwamba wao wamehusika na njama za kuuawa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na watu wakamimina machozi ya uongo. Kwa hiyo maadamu watu wa batili hawanyamazi, sisi hatutanyamaza. Ni wajibu juu yetu kuisoma historia sahihi, ni wajibu juu yetu kuibainisha haki, afahamike dhalim min al-madhlum, al-dhalim na mwenye kudhulumiwa wote wafahamike, litastabina sabilu al-mujrimin, ili njia ya watu waovu iwe wazi. Waliyastabina, waliyastabina kwa taa, sio walitastabina, aya imekuja kwa taa, walitastabina sabilu al-mujrimin. Kwa hiyo safari hii biidhnillahi al-karim, na hii itakuwa ni darsa ya kuanzia kesho, tutazungumzia tukio hili kwa mfumo mwingine, hili hili tukio lakini tutalianzia katika mfumo mwingine, ili kutanua wigo wa maalumati zaidi. Haya tunayakariri, tunayakariri, tunayakariri na kuyaweka wazi, na walillahi alhamdu, yamesikika kwa kiasi la asabit, lakini tatanua wigo, tutaanza kwingine. Kwa hiyo na hofu pia, ili itachukua muda katika kulisherehesha, lakini ni sehemu katika kusoma. Kwa kuwa wanaodai, kuna baadhi ya watu wanadai ya kwamba tukio la kuuawa Al-Husayn bin Ali radhiallahu ta'ala anhu, wakihisabu kwamba ni hujuma kwa Ahli al-Bayt, na hujuma hizi zimepangwa na masahaba waliomla mrengo wa kisunni, masahaba walioaminiwa na masunni kwamba wao ni watu bora waadilifu, na wengine wakafanywa ni makhalifa. Hawa ndio waliopanga njama za kuuawa Al-Husayn, yani akina Abu Bakr, wakina Umar, lakini Uthman, kina Muawiya na wengineo. Hawa ndio waliopanga njama na walioweka maandalizi ya kuuawa Al-Husayn radhiallahu ta'ala anhu. Na kama nilivyotangulia kusema, kuna waliofikia kudai ya kwamba mauaji ya Imam Al-Husayn yamepangwa Saqifa ya Bani Sa'ida. Talibul ilmi, mwanafunzi anayejishughulisha na utafutaji wa elimu ya dini, anatakiwa afahamu mambo haya ya kihistoria kwa ufafanuzi mzuri kabisa wa kutosheleza. Kwa hiyo katika mambo ambayo anatakiwa kufafanuliwa ni kuanzia hapo Saqifa. Saqifa ni nini? Ni wapi? Kitu gani kilijiri? Historia yasemaje? Na mambo yalikwendaje? Kwa hiyo anatakiwa kufahamike Saqifa na yaliyojiri Saqifa. Kadhalika masala ya khilafa kwa ujumla, nani alistahiki kuwa khalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama baada ya kufa kwake? Ukhalifa ni nini? Kazi zake ni zipi? Ni sifa gani ambazo anastahiki kusifika nazo khalifa, kwa mtazamo wa Ahli Sunna na mtazamo wa Ar-Rafida? Wao wanasemaje? Alafu tuyachangue na kuyachambua yanayosemwa na Ahli Sunna yameegemea kwenye misingi gani, na yale yanayosemwa na Ar-Rafida yameegemea katika msingi gani, yana ukweli kivipi na yavunjwa vipi. Kwa hiyo insha Allah haya ndiyo yatakayokuwa mazungumzo yetu katika kipindi hiki, yani katika masiku haya, na hasa hasa baada ya kuzungumzia historia sahihi kuhusu Saqifa na mambo yaliyojiri, pamoja na kupambanua la uongo na la kweli ni lipi, kwamba haya ni ya kweli na haya ya uongo na sababu zake. Sikukataa tu kwamba hii uongo, hii hapana, tukaweka maneno katika mahali sipake, tukayakadhibisha mambo bila ya misingi na taratibu, la tutumia misingi ya kielimu juu ya kubainisha kwamba hili ni la kweli na hili si la kweli, na sababu tutavitaja kwamba hapa si kweli kwa sababu moja, mbili, tatu, kama zitakuwa sababu ni zaidi ya moja. Kadhalika, baada ya kuangalia masuala ya Saqifa na yaliyojiri na hali ilivyokuwa, pamoja na kufanya radi ya shubuhati zilizoandikwa na zinazozungumzwa, watu wanazozileta shubuhati na hoja tata dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfumo mzima wa utawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yanayozungumza juu ya jambo hilo, tukitoka hapo tutaangalia sasa kwa mtazamo wa Shia al-Ithna Ashariya Rafida As-Safawiyun, wao wanasemaje. Kwa tutaangalia vitu vitatu kwa upande wao, kwa sababu wanapotaja masala ya khilafa hushurutisha mambo matatu makuu, manne kwa matatu. Jambo la kwanza, wanashurutisha kwamba ni lazima khalifa au imam awe maasumu. Tutaangalia masala ya isma, kadhalika wanashurutisha lazima imamu awe amechaguliwa au ameteuliwa kwa nafsi. Hili ni jambo la pili. Na jambo la tatu na hilo la nne litakuwa linaongezeka hapo. Kuna mambo matatu: lazima awe afdalu nnas, kuna afdalia, kwa hiyo isma wal nas wal afdalia, awe ni maasum na kuwe na nafsi andiko lilomteua na vile vile ubora, awe bora kuliko watu wote. Na jingine la nne ambalo hilo lifahamika, unasema ni lazima awe katika Ahlul Bait. Kwa haya tutaelezea na kutulifafanuzi na kuyaonyesha namna ilipokuwa ni msingi mbovu kwa mujibu wa logic zao na maneno yao waliokwenda nayo. Alafu sasa hapo tutapata sura pia vile vile, baada ya kubainikiwa kwamba ni uongo kwamba njama za kuuawa Hussein zimepangwa huko Sakifa. Sasa tutakwenda kulitazama tukio hili kwa utaratibu ule ambao tulikuwa tukiutumia hapo kabla, kwa kuleta ushahidi mbalimbali zaidi ya ule ambao nilikuwa tukiutaja kwa lengo la kuongeza sehemu katika maalumati. Wallahu ta'ala a'lam. Man indahu su'al falyas'al. Kwa hiyo huu ndio mujazul anba, habari kwa ufupi. Man indahu su'al falyas'al. Alafu masala mingine inshallah. Naam, eh, بما يتعلق بهذا الموضوع الذي طرحته عندكم. نعم. من السؤال أنا إذا قلت هذا نمفون جمالينه، ها؟ تكيو إلو كلي تام كلي شنغوا مويز من إيش؟ لكن تمن نمفون على كتكا بيفون غو في فوبي ترى أنا كمان يديم بودي بسي فوبي. لكن نيم نفهم ونمنا matukio haya yanazungumza na kuchukua muda mrefu kwa sababu ni historia. Fadhal. Bila shaka maandalizi ya kuandika yapo, tuandike bismillah umma Allah fanye pesi mwenye staamilana fi taati. Si maandalizi ya kuandika yapo. Naam, swali tafadhali. Fika barak. Ndivyo tunavyofanya siku zote. Ndivyo tunavyofanya siku zote. Hatuzungumzi maneno kwa kurusharusha, kwa maana kwamba kila tunachokizungumza tunakifunga na maraji na masadiri zake, kwamba haya yanapatikana mahali fulani, ukurasa fulani, na mara nyingine tutaja na vitabu hapo. Huwa mara nyingine tunapozungumza tunakuja na vitabu kabisa kuonyesha kwamba hili limesemwa hapa. Si masuala ya mtu asema tu kwenye karatasi zake chake asema tu ajulikani kanukuu wapi maneno haya. Naam, swali. Nini maana ya Shia Rafidha? Takuja kueleza insha Allah katika mahala pake. Swali lingine. Anasema kwamba tunaposoma tunaelezea mara nyingi kwamba Mashia wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Sasa katika mazungumzo yetu je, tutaelezea makundi mengine, tutajumlisha pamoja na hawa tunawazungumza kila siku. Jawabu ni kweli, Mashia katika makundi mengi, na mingine katika makundi yao yalikufa siku nyingi, na mingine bado yapo lakini hayana athari katika mujtamaa. Kwa mfano Ashia al-Ismailiyya al-Bahra wal-Agha Khan, wote hawa ni katika mashia na hawa ni maismailiyya, mashia mabuhora, mashia ki-Agha Khan, wote hawa ni mashia lakini hawa ni ismailiyya. Na jambo la ajabu, hawa wanaona hawa ni makafiri na hawa wanaona hawa ni makafiri, kwa maana katika misingi yao iko tofauti. Na kadhalika kuna Shia al-Zaidiyya, hawa nao wana misingi yao na wamemezwa kwa kiasi kikubwa, baadhi yao wameathirika na Ahli Sunna. Mashia wa Zaidiyya kama ukitazama madhehebu yao katika itikadi ni Mu'tazila, na yao katika fiqhi ni Hanafiya, ndio madhhabu ya Hadawiya. Yani madhhabu ya Zaid bin Ali waliyaacha siku nyingi, alikufa. Alafu katika masala ya sahaba wali arrafid wa aqhah kama ithna ashariya. Na kwa ufupi ni kwamba pia athari yao wao ni ndogo, haipetuki katika ndani yao wenyewe, bali wanaathirika wao na makundi mengine zaidi, kwa sababu hawana uwezo wa kujihami na kujieneza. Ila Shia al-Ithna Ashariya, wao ndio wana nufuzi katika miji mingi, na hii ilitokea baada ya kusimama daula ya Safawiya kama tunavyoeleza kila mara, na kuenea katika baadhi ya miji ya Kiislamu, hasa miji Ahli Sunna kama Iran, na wakaibadilisha kwa nguvu ikawa ni nchi ya Kishia, kwa sababu asili yake ilikuwa ni nchi ya Ahli Sunna wal Jamaa mpaka walipoingia Safawiya kwa nguvu, na wakafanya mauaji ya kinyama wakaweza kuichukua nchi ile, kadhalika sehemu katika Iraq. Kwa hiyo athari yao inaingia mpaka katika baadhi ya miji ya Warabu mpaka Afrika. Kwa hiyo ndio maana sisi tunawazungumza hawa kila mara, na kwa sababu hata wao wenyewe hutasikia Shia Zaidiyya akizungumza kuhusu Ahli Sunna au mabohora au wengineo. Kwanza mabohora wenyewe hawataki watu wengine, ni kabila fulani tu wao. Kwa hiyo kila mimi nitaka nataka dini yenu, nawaambia fuata dini yenu wewe Sunni, hawana shida na wewe, nataka wao wenyewe tu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuyazungumza kwa wazungumzia hawa ambao unaweza taathira katika mujtama. Naam, sio sita bar. Kwa suala la kwanza la kusimamisha hujja, bayani tunayotoa mara nyingi ni amu kuhusiana na, yani ubainifu tunayotoa kuhusiana na hatari na ubaya wa taifa hii arrafidha, tunatoa bayani ambayo ni amu, yani ya ujumla, na kwamba msingi wa madhhabu hii imejengwa katika msingi wa kufru billah. Kwa hiyo hii ni bayani inatoka kwa ujumla, bilkhusus hatujui kwamba nani imemfikia nani haijamfikia. Kwa tunapokuja katika masuala ya tafsiri na mtu mmoja mmoja, hatuwezi kumhukumu mmoja mmoja ila baada ya kuwa kujua kwamba bayani imemfikia au la, na baada ya kumfikia ameelewa au hajaelewa, au ni masuala yote yanaangaliwa. Kwa hiyo tusarudi katika msingi ule ule wa masuala ya iqamatul hujja, ule ambaye hujja imemsimamia kwa kufahamu, basi hana udhuru katika hilo, hukumu wanaopewa wakubwa wao na yeye ataipata. Na yule ambaye kinyume cha hivyo basi sallallahu an yatuba alayhi. Ama swala uliuliza la pili ni swala zito nilitaja, si jepesi na sijui chochote unachoona unasemaje kuhusu hilo. Kama je mtu unapokuwa umekutana na mtu wa shari, mfano murtad, mko wawili tu, je afaa ukamminyo ukampiga kabali mpaka akakata pumzi? Nadhani masala haya masala ya kuchukua hukumu mkononi, hasa katika kipindi kama hiki na wakati kama huu na madhara namna yalivyo, ni swala la kutazama, na sijui chochote kutoka unawachuoni wa ahli sunna juu ya hili kwamba mtu anaweza kufanya hivyo au la. Na kitu nachofahamu ni kwa masala ya hudud na masala ya qisas na mingine yote hayo katika mikono ya ulatul umur, masala hayo katika mikono ya watawala, hayo katika mkono wa mtu binafsi. Kwa kujichukulia maamuzi binafsi kuona kwamba yule yule wana murtad yule, ukamvizia ukampiga kabali mpaka akakata pumzi, hili ni jambo liko kinyume na utaratibu bila ya shaka. Lakini kwa hususi wa sura uliyotaja, sijipata kauli yote wanaochuoni katika suala hili kwamba wanakataza au wanakubali, kama mathala je kama hakuna madhara yoyote na nini. Na bila shaka mamlaka si kama huku, mamlaka si kama huku, kutokana na tayari kuna nguvu iko juu yao iliwasimamia, hoja ziko wazi, habari ziko wazi. Sisi hatuna nguvu ambayo itakuwa tuseme iliwasimamia katika baadhi ya mambo. Sema rai yangu munasaba masiku kama haya, unaonaje darasa hizi zingekuwa katika sura ya mihadhara ya nje sehemu ya uwanjani, ili kulipa jambo uzito? Hakuna faida zaidi ya hilo, zaidi ya taklifu ambayo haina faida kubwa, kwa sababu pia wakati tuliokuwa nao si wakati wa watu kufanya mihadhara nje. Alafu nje wapi? Alafu nje wakati gani? Yaani juhudi yake ipige kwa kubwa kwa maslahi yake kwa madogo zaidi. Na kwa nini sifanyike nje wapi? Kwa wakati gani? Alafu tuangalie kipindi chenyewe pia ni kipindi cha mvua. Kwa kuna mahadhiri mengi, pamoja kwamba kuna maslahi kidogo, lakini mahadhiri nayo yako mengi. Huwezi kufanya usiku, na maana itabidi ufanye mchana, darasa zitasimama. Kutoka darasa zetu ziendelee na hii iendelee kama kawaida. Umefahamu? Na ingekuwa ni darasa siku moja wakati unasilihi, zama hii tulizokuwa nazo bila silihi, si zama za siasa. Basi kidogo ungesema mara moja. Na basi. Hii ni rai lakini ameitona, lakini nimeivunja tu. Ni rai kwa sababu ungetaja au hadithi singekuwa na uwezo. Si masala aya na hadithi, ametoa rai. Kwa rai inaweza kukubalika au isikubaliki. Je, Ahlul Bait wapo hadi sasa? Naam, Ahlul Bait wapo bila shaka. Nasema unasemaje kuhusu Sheikh Ihsan Ilahi Dhahiri ambaye anatunga vitabu radi juu ya Mashia? Je, inafaa kusoma vitabu vyake? Naam, vitabu vyake vinafaa kusoma, na ni katika watu waliostafidi katika jamii ya Islamia, kwa wanafunzi waliosoma jamii Islamia wakapata faida. Mmoja wapo ni Sheikh Ihsan Ilahi Dhahir, na Sheikh Ibn Baz alikuwa akimtanguliza katika mambo kama haya ya utambuzi wangu ya Ashia. Vitabu vyake vina faida kwa talibu alilm, anaweza kuvisoma akastafidi. Jazakallahu khairan, sallallahu yarhama. Swali lingine, vipi kuhusu dawa nje markaz? Jawabu lake ni kama nilitangulia. تفضل. Sija kuelewa. No. Kuna khilafu katika na. Na. Bila shaka. Naam, kuna khilafu katika hilo na katika makundi yao yako ambayo yanakufurishwa na ambayo hayakufurishwa. Naam. Tafadhali. Bila shaka kwamba mtu kwa ahli albayt peke yake hakumsaidii kitu. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema man baqa bihi amalu lam yusra bihi nasabuhu au hasabuhu. Yule ambaye imemchelewesha yeye amali yake hakuta haitampeleka haraka, haitamsogeza mbele yeye nasabu yake. Mtu akiwa mathalan yuko katika ahli albayt lakini ni munharif, itikadi yake potofu, iko kinyume na sunna za huyo anajinasibisha na yeye kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ni babu yangu, alafu yeye iko kinyume na mafunzo ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, bila shaka atakuwa hana fadhila yoyote katika hilo kukuwa kwake katika ahli bait. Lakini mtu akiwa katika nasabu na ahli bait wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kisha akawa ni katika watu wa ilmu, watu wa kushikamana na mafunzo ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, bila shaka anakuwa bora zaidi na manzila yake inda almuslimina ni a'zam kuliko mwingine asiyekuwa yeye. Lakini kinachozingatiwa zaidi ni msingi wake wa Uislamu na sunna, na watu imepokewa kwa ahli alilmi wakiwatukuza na kuwaheshimu ahli baiti nubuwa, ahli baiti nabi sallallahu alayhi wasallam katika masahaba, katika tabi'in, atba'u tabi'in, bali na wao wenyewe walikuwa wakiwaheshimu wakiwatanguliza mbele watu wa ilmu kama ikiwa watu wamezidi kielimu. Kwa hiyo ibra yu katika takwa. Lakini sasa mtu akiwa katika ahli bait afa na takwa, huyo atakuwa amezidisha ni khair ala khair, ni khair juu yake kuna khair, lakini haitamsaidia kitu kwa yeye katika ahli bait alafu yuko katika nje ya taa, hafuati mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ya ukaribu wake, kwa sababu kama ilikuwa ndio hivyo angepata na Abu Lahab, lakini yeye kwa sababu ile difa alikuwa akifanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitasaidia kitu. Haiwezi kusaidia kitu. Man batta bihi amaluhu lam yusra bihi hasabu. Man batta bihi amaluhu lam yusra bihi hasabu. Kinachozingatiwa kwanza, msingi wa kwanza ni takwa na namna kusimama katika dini. Alafu ndio tutaangalia kitu kingine. Kama mtu yuko katika baitun nubuwa, bila shaka nahnu nujilluhu wa nahtarimuhu. Ihtiram kwa ahli bait ni muhimu, lakini lazima awesimama katika njia ya sawa sawa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume cha hivyo hakuna fadhila yoyote kwake wala karama. Na swali kama liko. Na tafadhali ya Abu Rahman. Jazakallah khair. Hiyo ni kweli, magazeti mengi yanayohusisha na Uislamu hapa nchini yamekuwa yakitumika kwa lengo la kuichafua dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa na kuwapamba Mashia. Ni vyombo ambavyo vinaonekana vimenunuliwa kwa upande fulani, ima kwa wao kujua au bila ya kujua, na ndio maana utakuta hawajisikii vibaya kueleza na kuwasifia Mashia na Wairani kwa ujumla, hata kama kwa uongo, na kuwaponda na kuwasema vibaya Ahli Sunna, hasa nchi za kama Saudi Arabia na nyinginezo, japokuwa kwa uongo. Na nilitoa mfano, mimi nilitwahi kutoa mfano hapo. Kwa mfano, ukiangalia huko nyuma, tumeshawahi kusoma kwamba katika maovu waliyofanya Mashia ulimwenguni, uovu ambao hautasahulika kihistoria, ni walipoingia Baghdadi, daula Safawiya, Safavid Empire, walipoingia Baghdadi wakiongozwa na Shah Ismail Safavi. Walipoingia Baghdadi walikwenda kulifukua kabri la Abu Hanifa, wakaitoa mifupa yake, wakaichoma moto na wakazika mahali pake mbwa. Na haya wameandika kwenye vitabu vyao, na vitabu vyao vipo na vingine tuko navyo, wanayazungumza wazi. Kadhalika walilivunja kabri na kulifukua kabri la Abdul Qadir Jailani pale Baghdadi. Bila shaka hii ni jarima ambayo hainasibiani na Muislamu, lakini imenyamaziwa kimya kwa sababu waliofanywa ni Mashia. Wakati huo huo, magazeti kama Al-Mizani na mingineo yaandika kwamba utawala wa kifalme wa Saudi Arabia unakusudia kulifukua kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari ambayo ni ya uongo wala haiko. Sasa ukiangalia huku, ni kutumiwa, ni kununuliwa, shira'u zimam, wamefanya, wamekuwa ni mamluki, wanaandika vitu ambavyo havipo, ima kwa kutokujua au kwa kujua, hasa wakiwa wajua wanafanya kitu gani, na wakiwatanguliza Mashia katika mambo mbalimbali. Kadhalika utaona baadhi ya magazeti yanatuhumu na kuitukana dawa salafia kwa uongo. Kwa mfano, hivi sasa kuna gazeti la Imani. Gazeti la Imani ambayo linafuata ni muendelezo wa vyombo vya habari vya Islamic Foundation, ikiwemo Radio Imani, TV Imani, na sasa kuna gazeti Imani. Wanaandika maneno ya uongo, miongoni mwa hao ni kina Mohamed Isa, katika makala yake imeandikwa pale Ncha ya Kalamu. Alafu kichwa cha habari, usalafi usiwagae wana sunna. Anazungumza mambo ya uongo. Afadhali angezungumza habari za mambo ya sensa, singine watu wakamuelewa, pamoja kwamba ni uongo vile vile anazungumza uongo mtupu. Akaangaika na masala yake ya katiba, kwamba kuna katiba mpya, akazunguka huku na huku, masala ya mfumo wa Kristo, pingine huko anaweza akawadanganya, akawadaa watu, lakini akazungumza kuhusu usalafi. Mimi nilikuwa nimeandaa radi maalum na iko maktuba, nimekusudia nipate wasaa tu kuizungumza siku moja, kuwatahadharisha juu ya jambo hili baya wanalofanya. Na ukiwatazama watu hawa, huoni wakiwagusa masuni Mashia kwa madai kwamba hao kizungumza Mashia wanaweza kufuatiliwa vyombo vya, kuna mambo ya kuzungumza, kwa maana kwamba ukizungumza kwenye redio, ukizungumza madhehebu nyingine, unaweza kufuatwa. Lakini mbona madhehebu nyingine sio masalafi? Mbona hawa mwazungumza wazi wazi kwa kifua mbele kabisa? Hamuogopi? Magazeti yamejaa mambo haya, hamuogopi? Na hali ya kuwa Ushia unajitanua, wakitukanwa masahaba na wakitukanwa, bali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab hutukanwa katika vyombo hivyo. katika magazeti ya mizani wanatoa picha ya shu, ya bedui gani si kitu gani huko eti kwamba huyu ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na sitafahamu kama Sheikh Muhammad ibn Wahhab alikuwa hapigi picha. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab amefariki, picha haijagunduliwa. Wameamua kuchora vibonzo na kumchora Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dhulma wa udwana. Sasa wakitajwa hawa mawahabi na nyinyi pia simmo, mbona magazeti yenu hayaandiki sasa kulieleza kama mfano tukio kama hili tu la Abu Hanifa namna ilipotokea hali hivyo? Lakini ukitazama hasa utaona ni watu wamekaa katika upande wa maslahi, maslahi yao ndio wanatanguliza mbele na hawako katika kuinusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa vita vyao katika maridio, katika matelevisheni, magazeti ni dhidi ya ahli sunna na salaf, na kuzua uongo tena juu yake kama makala ya Muhammad Isa ni uongo kutoka mwanzo mpaka mwisho, na nionyesha kama ni mtu jahil ghairu muasali katika mambo ya ilmu. Mtasema kwamba ah, kila mtu ataambiwa jahil na huyu mmoja wapo shekhe mkubwa eh? Kuna watu wanasema kwamba shekhe mkubwa tena kasoma huku na huku, huku na huku wapi, kulia na kushoto, sio? Sasa ni uongo unaozungumzwa kwa wazi, na ukisoma makala zake utaona ni mtu kwamba aparamia tu vitabu vya elimu, pingine kasoma kwenye magazeti au kasoma kitabu vya Kiingereza, ndio anazungumza vitu sivyo na ujuzi nazo. Na haya tutakuja kuelekea bayani insha Allah. Hivyo hivyo katika gazeti la An-Nuri na magazeti mengine, huwaoni wakiwazungumza mashia mpaka watakapoguswa. Na mfano wa hili ni pale alipoguswa shekhe wao Nuruddin Kishki, alipoguswa guswa na baadhi ya masufi na mashia, ndio wakaanza kutoa clips sasa wakizungumza ubaya wa gazeti la Mizani, kwamba watu hawa ni watu wabaya, watu hawa kadha wanazungumza hivi. Sasa mbona unaposhughulishwa na wanachuoni wakubwa kabisa hamtaharaki, bali unapoguswa maswahaba? Na haya maneno pia tuwaambia hawa wenye kujidefinisha na kutetea masuala ya maulidi na mingineyo, walisimama kwa nguvu kubwa wakipambana na mawahabi, kwamba mawahabi wawatukania mashekhe zao, hawana adabu. Kama ndivyo mashekhe walitukana, ni kwa ni makosa kutukana kama ndivyo hivyo. Tayib, lakini sasa nauliza swali jingine, kuna shekhe kumshinda sahaba? Humu mwetu kuna shekhe anaweza kumshinda Abu Bakar, kumshinda Umar, kumshinda Uthman, kumshinda Muawiya, kuwashinda kina Aisha radhiallahu anhum ajma'in? Mbona hawa watukanwa, hatuwaoni nyinyi mkasimama kwenye vinara mkiwaradi hawa? Mwawaachia nani? Lakini matokeo yake utaona kwamba wanaungana na wao bega kwa bega. Siku ya Kudsi utaona kuna mashekhe wako mbele mbele, kina Basale, kina nani wako mbele mbele. Lakini akigusa shekhe fulani utaona wamekuja juu, sahaba hakuna neno. Kwa hiyo ni watu wanachunga masalihi zao, kuna masalihi yao, maslahi yao ya kidunia wanayachunga. Kwa hiyo sisi hatujali kwamba kuna vyombo vya habari, mtu atatumia gazeti, atatumia redio, atatumia TV na vinginevyo, sisi hatujali. Huu ujumbe tunaozungumza unawaumiza wao na unaleta athari katika mujtama. Kwa hiyo tutaendelea kubainisha, wao waandike kwenye magazeti yao, na sisi tutatumia hizi mbinu kongwe zetu. لكن ولا ينصرن الله من ينصره. الله تعالى أعلم. فليؤذن المؤذن. طيب مشوا هم ليزيا نسازان قنقوما نتكيوا نسايا إلى وسيان فرق وطوائف ملبالي حسى الرافضة. Watu wafanye ihtimam mambo haya katika kuyafuatilia na kuyajua. Na walillahi alhamdu katika markazi yetu, baada ya taasili za kiilmu na masomo ya msingi ambayo husomeshwa ya kumpa mtu maarifa katika dini kuanzia alkitabu wa sunna na elimu za misingi, misingi katika hadithi, misingi ya lugha, nahwu na sarf na balagha, na misingi mbalimbali kama usul fiqhi na mingineyo, na fiqhi yenyewe, usul aqaid na mingineyo, masala ya kiitikadi. Lakini talibu ilmu pia vile vile anatakiwa afuatilize pamoja na masomo hayo, masomo ya tarikh pia yapo, na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya pia ambayo tunayasema ni katika masomo ambayo yamewekwa katika mustawa yake inayohusu wanafunzi. Kwa hiyo wanatakiwa watu wajitahidi katika kuyafanyia kazi, watu wajitahidi katika kuyafahamu na kwenda ndani zaidi na kuyafikisha katika mujtama, kuelewesha jamii. Na ni makosa kusema kweli kwa maduati wengi kuyapuuzia mambo haya, kuyafanya kwa mambo haya ni watu maalum, na hali ya kuwa jamii inahitaji watu wengi wa kuweza kuyafikisha haya. Kwa watu waache uvivu na waache kubweteka, kila mmoja ahisi kwamba haya ni masuhulia yuko nayo, kama vile tunavyozungumzia mambo mbalimbali, mambo mengine, masala ya kiitikadi na mengineyo, basi watu wayazungumze mambo haya kwa ilmu, kwa maana kwamba wayafuatilie, mtu ana bahati katika kila masala, hasa kwa wale ambao wana uwezo wa kufanya hivyo na kuyaaridhisha kwa kwa mujitama, katika mujitama, na kufikisha risala hii. Nasaha hizi kwa maduati wa salafia na tulabu alilmu wote kwa ujumla, kubainisha mawaqif za batili za arrafidha na jamaati ukhra ni jambo muhimu sana. Kama tunavyozungumza jamaa ikhwani muslimin, jamaatu tablighi, pia kuna haja kubainishwa arrafidha na hatari zao na mabadili zao, misingi yao na shubuhati zao, kuvunjiliwa mbali, kwa sababu wao hawana uwezo wa kielimu katika kuweza kupambana kwa hujja, hujja na hujja. Lakini kutokana na shubuha zao zilivyo, kama hukufuatilia, basi huwezi kusimama mbele yao. Kama hukufuatilia ukawa unafuatilia masala haya kwa kina, basi huwezi kusimama mbele yao, kwa sababu wana shubuhati. Lakini ukifuatilia na ukawa na hujja na misingi na adilla, unajua njia zao na ubovu wao istidlali, na ukawa una hasili ya ilmu, ukawa ni muasali katika masala ya itikadi, katika masala ya hadithi na mingineyo na misingi ya lugha, basi walillah alhamdu, kitawakali kwa Allah. Kilo unavyojaribu kutanua kufikisha ujumbe, ndivyo unavyozidi kutanua wigo wa maalumati yako, na pengine ukawa kawi katika hili. Kwa hizo ndio nasaha ambazo nazitoa kwenu, na hii ni fursa mkunao katika wakati wa kusoma huu, muitumie vizuri katika hili. Katika malengo ya mtu kusoma ni kuondosha ujinga kwenye nafsi yake na kuondoshia ujinga watu wengine. Pia lengo ni kuihami na kuilinda sheria ya Allah. Kwa hiyo moja katika njia za kutumia ni hizi. Lakini si sawa kwamba masahaba watukanwa, as-salaf as-salih, watu wazito katika umma waliotoa juhudi kubwa katika umma wanatukanwa, na kuna mambo mengi ya uongo yanazungumzwa na kwa njia batil. Wewe kwa sema wacheni hao, wewe sema shafiki hitu, kitabu tahara, kitabu kadha, yani wewe huwajali wale. Bila shaka hii ni dhulma, kama lau kama ukiguswa wewe au kuguswa baba yako au kuguswa shekhi wako, pingine utakuta unakuja juu, mbona waguswa ama sahaba na wengineo kwa dhulma na uadui, nafsi yako hata haitingishiki. Kweli kuna imani hapo, kuna ukweli, kuna udugu na mahaba ya kweli kwa salaf, kwa ansar na muhajirin. Sasa hatusemi kumpa ujasiri kila mtu afanye, la, njia za kutaka kufanya ndio hivi. Sasa ufuatilie, uwe makini kabisa katika kufuatilia na useme kitu ulichokuwa na ilmu nacho, kwa ila umma unahitaji maduati katika kusimamia mlango. Lau ungekuwa hakuna shubha ila katika mlango huu tu, katika milango hii ya rafidha dhidi ya masahaba, basi ingekuwa ni wajibu watu wasome katika mambo haya na kufikisha. Sikwambii shubha zimejaa kila upande, kuanzia katika masala ya aqida huko, asmaullah kadha wasifatu, yani kuna batili nyingi zinahitaji watu wa kuhami dini. Wako wapi watu hao? Nikiwa watu hawafatilizi mambo, wako wapi watu hao? Kwa hiyo tujitahidini jamaa. نسأل الله العافية والسلامة. وليتنجيشي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.